ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखी बृहदारण्यक उपनिषद अग्नि ब्राह्मण के तृतीय मंत्र के ऊपर विचार आरंभ हुआ है, जिसमें सत्रेधा आत्मानं व्यकुरुता इत्यादि है। विशेषेण आकुरुता व्यकुरुता कहते टीका में कहते हैं, विराजो ध्यानार्थम अवच्छेद भेदम आह। उस विराट की उपासना करनी है, विराज षष्ठी विराट की उपासना के लिए ध्यानार्थम उपासनार्थम अवच्छेद भेदम आह। अवच्छेद माने उपाधि, विशेष को बताते हैं, वही उपाधि के कारण आदित्य हो जाता है, उपाधि के कारण वायु हो जाता है, उपाधि से अग्नि है, आयु हिरण्यगर्भ तीन रूप होता है, उपाधि भेद से तीन रूप हो जाता है, ये कहना है। विराजो ध्यानार्थम माने हिरण्यगर्भ से जो अभिन्न है विराट, उसकी ध्यान माने उपासना के लिए, उसकी उपासना करने अग्नि उपासना इस ब्राह्मण में। अवच्छेद वेदम आह, अवच्छेद माने उपाधि, उपाधि भेदम आह। टिप्पणी में कहा अवच्छेद वेदम माने उपाधि विशेषम, यत्र असौ उपास्य स्तम, जिसमें ये विराट की उपासना होनी है तम, उस उपाधि भेद को, यत्र उपास्य, यत्र असौ उपास्य, जिसमें इसकी उपासना होगी तम माने उस उपाधि भेदम, उस उपाधि भेद को बताते हैं। एक गाना है सच इत्यादि वासु का, सच जात, वो जो पैदा हुआ है अभी, जो हिरण्यगर्भ विराट रूप से पैदा हुआ, किस रूप से, सच जात प्रजापति ही, प्रजापति मैंने पांच के टिप्पणी में कहा प्रजा विराट रूपेण उत्पन्न हो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ही जैसे विराट रूप से, जैसे मिट्टी ही घट रूप से उत्पन्न होती है, इसी प्रकार हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न है विराट रूप से। तो सच जात प्रजापति त्रेधा, देखो त्रेधा मैंने त्रि प्रकारम कहते हैं, व्याकरण में पंचम अध्याय के तृतीय पाद में सूत्र आता है, संख्या या विदार्थे धा, संख्यावाचक शब्द से प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है, पंचधा, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, एकादशधा माने ग्यारह प्रकार, पंचधा माने पांच प्रकार, प्रकार अर्थ में संख्यावाचक शब्द से धा प्रत्यय होता है। तो धा करते त्रिशब्द से धा करते तो त्रिधा होना था, क्या हो रहा था, किंतु यह त्रेधा बोला हुआ है, आगे सूत्र देखना होगा वहां, संख्या या विदार्थे धा अधिकरण विचार ले च उसके एकाधमुयत अन्य तरश्याम द्वितीयभ्याम धमुय अन्य तरश्याम ऐसा आता है, और एकाध्यमुया और द्वितीयभ्याम अन्य तरश्याम और एधाच ऐसा सूत्र क्रम है। तो द्विशब्द त्रिशब्द से तीन तरह से प्रयोग होगा, द्विधा भी बोलेंगे त्रिधा भी बोलेंगे धा करने पर, अथवा धमुय करेंगे तो द्वैध्यम त्रैध्यम ऐसा भी बोलेंगे, अथवा एधा प्रत्यय करने पर त्रि आगे एधा रहेगा, ऐसे चलेगा त्रेधा, द्वेधा त्रेधा भी बोलते हैं। तो त्रेधा माने तीन प्रकार, ये अर्थ आता है, यही है। तो त्रेधा माने सच जात प्रजापति त्रेधा माने त्रि प्रकारम आत्मानम, अपने को, वो जो प्रजापति माने विराट रूप से उत्पन्न जो हिरण्यगर्भ है, उसने क्या किया, अपने को ही कार्यकर्ण संघातम व्यकुरुतः, तीन प्रकार के शरीर माने इंद्रिय समुदाय को बनाया, कार्यकर्ण संघात अपने को तीन भाग में बनाया, यही व्यकुरुत विशेष अकुरुता व्यकुरुता विशेष रूप से बनाया। स्वयमेव छह की टिप्पणी में कहते हैं, स्वयमेव माने स्वयमेव हिरण्यगर्भ, एव हिरण्यगर्भ ही तीन रूप में हुआ है, जैसे मिट्टी ही घटादि रूप में होती है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ ही तीन रूप में हो गया। यह कहते हैं व्यकुरता माने भव्यभजत इत्यादि, विभाग किया अपने को ही तीन रूप में विभाग किया। प्रश्न होता कथम, कैसे तीन भाग किया, तो कहते हैं आह कथम त्रेधा, तीन प्रकार कैसे किया, एक व्यक्ति तीन कैसे होगा, तीन होगा तो फिर एक कैसे बनेगा, वो हिरण्यगर्भ तीन प्रकार कैसे होगा, ये तीन प्रकार बन गया तो हिरण्यगर्भ नहीं रहेगा। ये शंका आने पर कहते हैं आदित्यम तृतीयम इत्यादि कहते हैं, आदित्य तृतीय, तृतीय माने आदित्य को तृतीय बनाया, तृतीय का अर्थ होता है तीसरा, तस्य पूरणे डट सूत्र आता है, डट प्रत्यय होता है, तीन को पूरा करने वाले को माने डट प्रत्यय न होकर बाध करता है, द्वि और त्रि से डट नहीं होगा, क्या करता है तीय, द्वेष तीय सूत्र है, द्वि से तीय प्रत्यय होगा पूर्ण अर्थ में, द्वितीय होता है, त्रेह संप्रसारण त्रि को संप्रसारण में होगा तृतीय बनता है, द्वि और त्रि से डट नहीं होता तीय प्रत्यय होता है पूर्ण अर्थ में, दो को पूरा करने वाले को द्वितीय कहते हैं, तीन को पूरा करने वाले को तृतीय बोलते हैं, यही है ये पूरा करने अर्थ में प्रत्यय पूर्ण प्रत्यय है वो, ये कहा आदित्यम तृतीयम, किसकी अपेक्षा करते तृतीय कहने के लिए अपेक्षा चाहिए, अग्निवायु अपेक्षा है, अग्नि और वायु की अपेक्षा है, आदित्य तृतीय हो गया, दो थे अग्निवायु आदित्य आए तो तृतीय हो गया, अपेक्षा त्रयाणाम पूर्णम अकुरुता इति अनुवर्तते, कहते तीन का पूरा कर गया वो, त्रयाणाम पूर्णम अकुरुता, तीन का पूरा कर गया आदित्य आकर के तीसरा बन गया, तृतीय पूरा हो गया, यही है, तथा उसी प्रकार जैसे आदित्य तृतीय है तथा मन उसी प्रकार अग्नि आदित्य अपेक्षा या वायु तृतीय, अग्नि और आदित्य की अपेक्षा से वायु तृतीय हो जाता है, तथा उसी प्रकार वायु आदित्य अपेक्षा है, वायु और आदित्य की अपेक्षा अग्नि तृतीय है, अग्नि तृतीय इति द्रष्टव्यम, या अग्नि के बारे में मंत्र में नहीं है, तृतीयम आदित्यम तृतीयम और वायु तृतीयम ऐसा लिखा हुआ है मंत्र में, अग्नि के बारे में नहीं है, तो अब वो अग्नि नहीं होगा तो ये तृतीय नहीं बनेंगे, तृतीय बनाने के लिए अग्नि भी है वहां, कहा तथा इसका तथा वायु आदि वायु आदित्य अपेक्षा अग्निम तृतीयम इति द्रष्टव्य, वेद ही देखना चाहिए, नहीं तो बनेगा ही नहीं, आदित्य तृतीय बनेगा ही नहीं, अग्नि को नहीं लेंगे तो, और वायु को नहीं लेंगे अग्नि नहीं लेंगे, अग्नि नहीं लेंगे तो वायु भी तृतीय नहीं बनेगा आदित्य भी नहीं बनेगा, इसलिए अग्नि को भी लेना, ये कहते हैं सामर्थ्य से तुल्यत्वा त्रयाणाम संख्या पूर्णत्व, तीनों में सामर्थ्य बराबर है तृतीय संख्या के पूरा करने के लिए, जैसे आदित्य है जैसे वायु है उसी प्रकार अग्नि भी है, संख्या है सामर्थ्य से तुल्यत्व, सामर्थ्य शक्ति समान है त्रयाणाम तीनों में, अग्नि वायु आदित्य में संख्या पूर्णत्व, संख्या के पूरा करना है तृतीय संख्या पूरा करने में तीनों में बराबर सामर्थ्य है, ये कहा सामर्थ्यम एक नंबर टिप्पणी, सत्यपि सामर्थ्य पदार्थांतरेषु अन्यत्र एतत् तृतये, यद्यपि अन्यत्र देखा है तृत्व संख्या अन्य पदार्थ में देखा, यहां एक ही व्यक्ति हिरण्यगर्भ तीन कैसे होगा, अन्यत्र देखा है ये सत्य भी सामर्थ्य पदार्थांतरेषु, सत्य भी सामर्थ्य अन्य पदार्थों में या अग्नि वायु आदित्य को छोड़कर के अन्य विषय में सामर्थ्य होने पर भी, तृत्व संख्या पूर्ति के सामर्थ्य होने पर भी अन्यत्र एतत् तृतय है, यहां अन्यत्र एतत् तृतय तीनों तृतय में एवं तद उपासना से दृष्टा, तो अन्यत्र ये तीन में ही उपासना देखे, कहीं वायु की उपासना होती है, कहीं अग्नि की उपासना, कहीं आदित्य की उपासना होती है, अन्यत्र ही देखा गया है, इसलिए यहां भी तथा यहां भी वही लेना अग्नि वायु आदित्य, अन्यत्र उपासनाओं में कभी अग्नि की उपासना आती है, कभी वायु की, कभी आदित्य की, इस प्रकार यहां भी तीनों ही लेना, ये कह रहे हैं टिप्पणी में। आगे भाष्य में कहते हैं सएष प्राण, ये जो प्राण माने हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण है, वो सूक्ष्म है, सएष प्राण सर्वभूतानाम आत्मा अपि, सारे प्राणियों के स्वरूप होने पर कि सूक्ष्म है वो, थूल जगत का आत्मा है, स्वरूप है वो, सर्वभूतानाम आत्मा अपि माने स्वरूपम अपि, सब भूतों का स्वरूप जो उत्पन्न होने वाले जितने हैं सबके स्वरूप होने पर भी, अग्निवायु आदित्य रूपेण विशेषतः, अग्निवायु आदित्य रूप से विशेष रूप से, अग्निवायु आदित्य रूप से स्वेनैव मृत्युआत्मना त्रेधा विहितो हो, अपने आप ही मृत्यु रूप से, मृत्यु माने वो हिरण्यगर्भ है, उस रूप से त्रेधाद विहित, तीन प्रकार से विहित हो गया, माने विभक्त तीन प्रकार से विभक्त हो गया, न विराट स्वरूप उपमर्देना, विराट स्वरूप को नाश करके तीन भाग नहीं हुआ है, विराट स्वरूप को लेकर ही तीन भाग हुआ है, जैसे मिट्टी घटादि रूप से अनेक हो जाती है, इसी प्रकार हुआ है, विराट स्वरूप का नाश करके तीन भाग हुआ, अग्निवायु आदित्य हुआ, ऐसा नहीं समझना, ये कहा तस्यास्य प्रथमजस्य अग्नेर अश्वेध उपयुक्तस्य अर्कस्य विराजश्चित्यात्मकस्य अश्वस्य प्रथम उच्यते, जैसे पूर्व ब्राह्मण में अश्व का उपासना बताया था, अश्वमेध ब्राह्मण था, अश्व की उपासना बताई थी, इसी प्रकार यहां भी ये जो विराट की अग्नि की उसी प्रकार उपासना बताई जाती है, बोलते हैं तस्यास्य, जिसकी चर्चा चल रही है जिस अग्नि की, प्रथमजस्य अग्नि, जो प्रथम उत्पन्न हुआ अग्नि, मैंने हिरण्यगर्भ से अभिन्न जो विराट है उसकी, प्रथम अग्नि अश्वमेध उपयोगी, जो अश्वमेध उपयोगी है अग्नि, अश्वमेध यज्ञ में उपयोगी है उसका। अर्कस्य जो ये जो अर्क है अग्नि है इसका, विराज जो अर्क कौन है विराट उसका, चित्त्यात्मकस्य जो उपास्य है, चित्त्यात्मक ने उपास्य टिप्पणी में दिया है तीन नंबर में, उपास्य जो उपास्य है उसकी, चित्त्यात्मकस्य माने उपास्य अश्वैव दर्शन वचन, जिससे पूर्व ब्राह्मण में अश्व की उपासना बताई थी उसी प्रकार यहां भी उसी प्रकार इसकी उपासना बताते हैं, कहां क्या किस अंग में क्या दृष्टि करना है ये बताते हैं, ये कहना है। सर्वा ही पूर्वोक्तोत्पत्ति ही अश्व स्तुत्यर्थ इति अवोचावः, सारे के सारे पूर्व में जो अश्व की उत्पत्ति बताई थी जिस प्रकार से जिस जिस देश काल देवता की वहां जहां जाए जिस अंग में वो किया यहां भी वैसे ही करना। सर्वा ही पूर्वोक्तोत्पत्तिर अश्व स्तुत्यर्थ इति अवोचावः, इसकी स्तुति के लिए सारे वह पहले हमने ये कहा पूर्वोक्त उत्पत्ति वाले प्रथम ब्राह्मण में अश्व की उत्पत्ति में यह सब बताया था, अब वो चाहो 27 पृष्ठ में बताया था, ये 27 पृष्ठ में जो हयो भूतवा देवान अभावित आदि में जो आया था, निंदा होगी कहा रही स्तुति है ये, एक छोटा सा घोड़ा होता हुआ देवताओं के साथ संबंध कर रहा स्तुति है करके कहा था, स्तुति बताया था 27 पृष्ठ में अश्वमेध ब्राह्मण में था ये बातें। सर्वा ही पूर्वोक्त उत्पत्ति, पूर्व ब्राह्मण में जो उत्पत्ति बताई थी अश्व की वह अश्य माने स्तुत्यर्थ इस अग्नि की स्तुति के लिए है इति अवोचाम, हम ये बोल चुके कि इस अश्व की स्तुति के लिए है ये सारी बात ये बोला था हमने, ये कहा इत्थम असौ शुद्ध जन्म इति, यही है तात्पर्य, इस प्रकार ये शुद्ध जन्म वाला है, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न है शुद्ध जन्म वाला है, इसका जन्म शुद्ध है। अब जो विराट है उसकी उपासना किस प्रकार करनी है, उसके अंगों में दृष्टि करना है, तस्य प्राचित शिरो इत्यादि मंत्र है, उस विराट की जो शीर है ना उसे पूर्व दिशा दृष्टि करना, क्या करना उसके शीर में पूर्व दिशा दृष्टि करना, ये कहते हैं विशिष्टत्व तो सामान्य दिशाओं में पूर्व दिशा विशेष होती है, क्यों वहां से सूर्य उदय हुआ करते हैं विशेष होती है पूर्व दिशा, विशिष्टत्व सामान्य है माने जो अश्व के जो शीर होता है वो विशेष होता है अंगों में, शीर विशेष होता है दिशाओं में पूर्व दिशा विशेष है, ये विशिष्टत्व सामान्य है सादृश्य है, इसलिए उसके शीर पर पूर्व दिशा की दृष्टि करना, ये कहा चार की टिप्पण में कहा इसी को विशिष्टत्व सामान्य माने अंगेशु मूर्धना दिशाओं से प्राच्य उत्कृष्टत्व तुल्यत्व, अंगों में शीर्ष प्रधान है, मूर्धना माने शीर की प्रधानता है शरीर के अंगों में, और दिशाओं से दिशाओं में प्राच्य उत्कृष्ट पूर्व दिशा उत्कृष्ट है, क्यों सूर्योदय होते हैं प्रातकाल हो जाता है पूर्व दिशा विशेष है, पश्चिम दिशा में तो अस्त हो जाना है सूर्यास्त होना है विशेष नहीं, रात्रि शुरू होनी है। और अशौच अशौच माने ईशान्य आग्नेय ईर्मऊ कहा, अशौच अशौच ईर्मऊ मंत्र में है, जब पूर्व दिशा में उसका मुख होगा तो उसके आजू बाजू में क्या होंगे, एक तरफ आग्नेय दिशा होगा दाहिनी तरफ और बाया तरफ ईशान दिशा होगा, कोण दाया तरफ होगा आग्नेय और बाया तरफ होगा ईशान, माने पूर्वोत्तर के बीच को ईशान बोलते हैं और पूर्व और दक्षिण के बीच को आग्नेय बोलते हैं, ये दोनों हैं उसको बाहु हैं कहते हैं, ईर्मऊ माने बाहु ये बताया। अशौच अशौच वह प्रसिद्ध है, वो जो पूर्व में जो शिर है तो अगल बगल में पड़ेगा, वो दो दिशा पड़ेगी कोण पड़ेंगे आग्नेय और ईशान, वो दोनों माने अशौच अशौच माने ईशान आग्नेय, यह जो ईशान है और आग्नेय है ये दोनों कोण, ईर्मऊ माने बाहु उसका ये दोनों हाथ हैं उस घोड़े के, ऐसा समझना अश्व विराट के, विराट को ऐसा समझना कहा। एक नंबर टिप्पणी कहा बाहु इति अत्र पार्श्वदिक संबंध सामान्यात इति हेतु वाक्यम पूर्णे, क्या सामान्य होगा कहते हैं अगल बगल सामान्य है उसका, पार्श्वदिक पार्श्वाधिक नहीं वो मात्रा ज्यादा छप गया है, पार्श्वधिक सामान संबंध सामान्य, जब सामने पूर्व के तरफ में मुख है जिस व्यक्ति का घोड़ेगा तो अगल बगल क्या होगा आग्नेय और ईशान होगा, यही पार्श्व सामान्य है सादृश्य है, इसलिए उसको बाहु समझना, क्योंकि पूर्व के तरफ जो व्यक्ति बैठा होगा तो हाथ दाएं हाथ बाएं हाथ आग्नेय और ईशान की तरफ होते हैं, पार्श्वधिक सामान्य है सादृश्य है, इसलिए उसको समझना बाहु आग्नेय दिशा और ईशान दिशा को कहा, क्यों ईरयतेर गति कर्म ईर्मऊ है, ईरगतौ धातु है उससे ईर्म बना है, मनन प्रत्यय करके ईर्म बनाया गया है। ईर्मऊ बोला ना, ईर्म शब्द बनाया हुआ है मन प्रत्यय करके। ईरगत धातु है चुरादि में, ईरयति ईरयतेर गतिकर्मण कहा। गतिकर्म वाला हो, चलने वाले को ईर्म बोलते, हाथ इधर उधर चलता रहता है, इसलिए ईर्म बोला इसको। ईरयते गतिकर्मण, ये ईर्म शब्द बाहु के लिए प्रयोग हुआ। ईर्म मने होता है चलने वाला, चल फिर करता है, इसलिए उसको ईर्म बोला जाता है, बाहु हाथ को। यही है ईर धातु से ईर्म बना हुआ है, ईरगत से। एक अच्छा अस्य अग्ने प्रतीचित पुच्छम जघन्य भाव। एक माने विराट की उपासना करनी है, पूरे ब्रह्मांड में जिसकी अहम बुद्धि है उसकी उपासना करनी है। पूर्व दिशा तो उसके सिर है, और आग्नेय कोण और ईशान कोण उसका ये समझना, हाथ है समझना। अब कहते हैं जब सामने की तरफ मुख होगा तो पीछे के भाग क्या होगा, पूंछ की तरफ जो होगा पश्चिम बनेगा वो। जब किसी पशु की दृष्टि से उपासना करने, जो अश्व पहले कहा उसी रूप से उपासना करते हैं, अग्नि रूप से, अग्नि की उपासना है, विराट की उपासना उसी रूप से करना है। तो पशु के जब पूर्व दिशा की तरफ मुख होता है, पश्चिम दिशा का पुच्छ होता है, ये कहते हैं। अतः अस्य अग्ने प्रतीचि दिक् पुच्छम, जो पश्चिम दिशा हो, पूर्व की तरफ मुख है तो पश्चिम दिशा पुच्छ हो जाता है उसका, इस अश्व का, इस अग्नि का कहा। पुच्छम माने जघन्यो भाग, पीछे का भाग है। जघन्य भाग माने निकृष्ट भाग, पीछे का भाग है पश्चिम दिशा, ये समझना। क्यों प्रांगमुक्षस्य प्रतिग्धिक संबंध, जो पूर्व की तरफ मुख किया हुआ व्यक्ति होता है तो पीछे की तरफ उसका संबंध पश्चिम की तरफ संबंध होता है। तो कोई पशु पूर्व की तरफ मुख किया तो पीछे उसका पूछ पीछे की तरफ होता है, ये इसको भी इसी रूप से समझना। विराट उपासना इस प्रकार है, सारे ब्रह्मांड में एक घोड़े के रूप दिखा करके उपासना करना है। प्रामुखस्य प्रत्यग्नि संबंधात कहा, पूर्व में मुख जिसका होगा उसका पश्चिम की तरफ संबंध रहता है। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं, अच्छा बाहु में और पूरा पूरा और भी था एक नंबर में और बचा था, बाहु इति अत्र पार्श्वदिक संबंध सामान्यत हेतु वाक्य पूर्ण, हेतु पूरा करना, पार्श्वदिक संबंध सामान्यत ऐसा करना कहा। अनयोर बाहु पार्श्व संबंधो यथा, ये दोनों हाथों का जैसे दोनों पार्श्व के साथ संबंध है इसी प्रकार, तथा अनयोर भी दिशो पार्श्वत्वेन कल्पमान होता, ये दो दिशाएं आग्नेय और ईशान ये दो भी पार्श्व रूप से कल्पमान होने से दक्षिणोत्तर दिक संबंध समान इत्यर्थ, उसका दक्षिण के साथ भी संबंध है, उत्तर के साथ संबंध, ईशान का संबंध उत्तर के साथ है और आग्नेय का संबंध दक्षिण के साथ है, पार्श्व के साथ संबंध होता है ये कहा। दो नंबर में कहते हैं प्रत्येक दिक इत्यादि करते हैं, प्रत्येक दिक संबंध आश्रयत्व सामान्यत इत्यर्थ, प्रत्येक दिक संबंध बने आश्रयत्व सामान्य, पश्चिम दिशा तो आश्रय है उसका, संबंध से दुष्टत्व, संबंध दो दो निष्ठ होता है, जो पूर्व दिशा की तरफ मुख होगा तो पश्चिम दिशा की तरफ पुष होगा, संबंध दो दो दिशाओं के साथ होता है, दुष्ट होता है, एक एक निष्ठ संबंध नहीं होता, ये कहा। आगे कहते हैं अशौच अशौच बाह्य बिना सख्य, अशौच अशौच सख्य मंत्र में ऐसा है, और अशौच अशौच से क्या लेना आप कहते हैं, वायव्य और नैऋत्य जो होगा, माने दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य है, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य है, ये दोनों दिशा कोण जो दोनों होंगे, ये शक्ति है, माने पीछे के जंगा है इसके, हाथ तो पहले हो गया आग्नेय और ईशान हो गया, और नैऋत्य और वायव्य जो होगा कोण दो कोण होगा, इसका पैर होगा, जंगा होगा कहते हैं। सत्य माने शक्ति ने पृष्ठकोणत्व सामान्य, पृष्ठकोणत्व सामान्य है, माने आगे की तरफ हाथ बना तो पीछे की तरफ जो दो कोण है वो पैर बन जाते पशु के, पृष्ठकोणत्व सामान्य कहा। और दक्षिणाच उदीची च पार्श्वे बोला हुआ है, जो दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा ये उसके पार्श्व हैं, अगल बगल हैं, उभयदिक संबंध सामान्य, दोनों दिशाओं के साथ संबंध उसका है, इसलिए माने पूर्व की तरफ मुख होगा तो दक्षिण उत्तर दोनों दिशा के साथ उसका संबंध रहेगा, दाया बाया। एक देव पृष्ठम, और पशुओं के ऊपर के भाग होता है पीठ होता है, तो यहां भी विराट में द्यूलोक पृष्ठ है उसका, माने उसके पीठ पर द्यूलोक दृष्टि करना, स्वर्गलोक दृष्टि करना उसके पीठ पर, यह कहा ये उपासना इसकी। पृष्ठम तीन नंबर की टिप्पणी, उन्नत्व सामान्य, उन्नतत्व सामान्य ऊपर भाग है ना, ऊर्धत्व सामान्य है, माना पशु के जो ऊपर का अंग पीठ होता है और लोक में ऊपर है देव देवलोक, यही है उन्नतत्व माने ऊंचाई सामान्य है। अच्छा कहते हैं अंतरिक्षम उदरम इति पूर्ववत, और अंतरिक्षम उदरम जैसे पहले कहा था अश्वमेध में कहा उसी प्रकार यहां भी ये समझ अंतरिक्ष उदर है पेट है पूर्ववत बोल दिया, माने अश्वमेध ब्राह्मण में जैसे कहा था अंतरिक्षम उदरम माने सुशिरत्व सामान्य दिया था, वहां क्या दिया था छिद्रत्व सामान्य होने से, वहां ये बोला था सुशिरत्व सामान्य कहा था। ये चार नंबर टिप्पणी भी बोलते हैं अंतरिक्षम पूर्ववत सुशिरत्व सामान्य इत्यर्थ, छिद्रत्व सामान्य है जैसे अंतरिक्ष छिद्र है तो उदर माने पेट भी छिद्र है ये सामान्य है ये कहा। और इयम उरह ये छाती, ये कहते हैं जब पशु ऊपर माने पीठ ऊपर होगा तो उसके छाती नीचे होती है, किसके पशु के नीचे की तरफ होती है, इयम माने पृथ्वी इसकी छाती है, पृथ्वी में उसके उर दृष्टि करना, उर में पृथ्वी दृष्टि करना ये कहते हैं, उसके छाती में पृथ्वी दृष्टि करना ये कहा। क्यों तो अधो भागत तो सामान्यत कहते हैं माने लोक में नीचे है पृथ्वी, जब द्विलोक पृष्ठ है तो अधोलोक हो जाए नीचे है, तीनों लोगों में सबसे नीचे कौन है पृथ्वी है, ये अधोभाग तो सामान्य होने से अधोभाग सामान्य होने के सादृश्य होने के कारण माने उसके छाती पर पृथ्वी दृष्टि करना ये कहा। या स येसो अग्नि, इस प्रकार की जो अग्नि है वह प्रजापति रूपो हाँ लोकादि आत्मा को अग्नि अपसु प्रतिष्ठा, ये जो अग्नि है लोक और देव काल रूप जो अग्नि है माने लोक दृष्टि है काल दृष्टि है और देव दृष्टि है, ऐसा जो अग्नि है जल में प्रतिष्ठित है कहते हैं माने वो अग्नि पृथ्वी में है और पृथ्वी जल में, इस माध्यम से जल में प्रतिष्ठित है, क्योंकि पूर्व मंत्र में बताया था पहले जल उत्पन्न हुआ, जल में ऊपर घनीभूत भाव हुआ उसमें पृथ्वी हो गई, उसके बाद विराट की उत्पत्ति हुई बताना चाहते हैं, इसके ब्रह्मांड उत्पन्न के बाद हुआ। स येसो अग्नि, इस प्रकार के जो इस प्रकार से जिसको चित्रण दिया ये अग्नि का, क्या चित्रण दिया कि माने पूर्व दिश उसका शीर है पश्चिम दिश पूछ है ऐसा ऐसा करके जो बताया, द्विलोक उसको पीठ है और पृथ्वी के छाती है इत्यादि जो बताया हुआ अश्व है। स येसो अग्नि, यही जो अग्नि है विराट प्रजापति रूप हिरण्यगर्भ स्वरूप जो है ये प्रजापति स्वरूप, लोकादि आत्मा को लोक स्वरूप देव स्वरूप और लोक काल स्वरूप, लोकादि आत्मा का लोकादि आत्मा माने स्वरूपम वैश्य, लोकादि जिसका आत्मा है स्वरूप है, लोक स्वरूप भी है देव स्वरूप है काल स्वरूप है, ये ऐसे जो अग्नि है अग्नि ऐसा अग्नि अपसु प्रतिष्ठित है, यह जल में प्रतिष्ठित है ये कहा। पांच छह की टिप्पणी, पांच प्रजापति माने प्रजापतित्व देवता रूप, प्रजापति होने से देवता रूप हो गया, वो देव रूप हो गया और लोक रूप आगे लोक रूप कहा, और आदिना काल रूप सा काल रूप भी है वो माने लोक रूप तो बताया ही है, यहां द्विलोक और पृथ्वी आदि दिया है लोक रूप तो बताया है, अंतरिक्ष भी दिया तीन लोक बताया है लोक रूप है काल रूप भी है ऐसे है अग्नि। छह में कहा अपसु प्रतिष्ठित टिप्पणी है, अपसु भूतांतर सहित आशु कारण भूतासु, केवल जल में प्रतिष्ठित है अन्य भूतों के सहित जल में, खाली जल में नहीं माने आकाश आदि जो पंचभूत स्थूल है ये तो अन्य भूत के सहित अपसु कारण भूतासु इसके कारण है उसमें, कैसे अपसु भूतांतर सहित आसु खाली जल नहीं अन्य भूतों के सहित जल अपसु कारण भूतासु ये अग्नि के कारण जो बने हैं उसका सूत्र रूपासु माने वो जो अपंचीकृत में प्रतिष्ठित है, किसमें प्रतिष्ठित है अपंचीकृत कारण रूप है, ये तो थूल में है अभी, अपंचीकृत वाले जो जल है जो अन्य भूतों के सहित जो जल है उसमें प्रतिष्ठित है, क्यों कार्य जो होता है कारण में प्रतिष्ठित होता है, विराट माने स्थूल है वो सूक्ष्म में प्रतिष्ठित है सूत्र में, यही है प्रतिष्ठा यदि बोध्यम ऐसा जानना चाहिए। कहा इसमें वार्तिक ने कुछ कहा, वार्तिक कारण कहते हैं यस्मात् कारण उल्लंघ्य कार्यम नान्यत्र वर्तते अपसु कारण भूतासु तस्मात् अग्नि प्रतिष्ठित, ये वार्तिक कारण ने ऐसा कहा, सुरेश्वराचार्य जी ने ऐसा कहा है यस्मात् कारणात् जिस कारण से देखो यस्मात् कारणात् कारणम उल्लंघ्य कार्यम अन्यत्र न वर्तते, कारण को उल्लंघन करके कार्य अन्यत्र बैठ नहीं सकता, मिट्टी को छोड़कर के घट अन्य नहीं जा सकता, इस विराट स्थूल जगत है और कारण है सूक्ष्म जगत, जिस कारण से कि माने अपंचीकृत जो कारण भूत कारण है ये पंचीकृत अवस्था का है, ये यस्मात कारणम उल्लंघ्य जिस हेतु से, यस्मात माने जिस हेतु से, कारणात कारणम उल्लंघ्य कार्यम अन्यत्र न वर्तते, ऐसा हमने करना। कार्य जो होगा अन्यत्र रह नहीं सकता, कारण को छोड़ करके कारण अन्यत्र, कार्य अन्यत्र नहीं रह सकता। कौन सा कारण? उपादान कारण। निमित्त कारण को छोड़कर तो रहता है, घट बनने तक ही दंड कुलाल चक्र आदि का काम है, उसके बाद में घट अलग हो जाता है, किंतु उपादान कारण को छोड़ करके कार्य अन्यत्र नहीं रह सकता स्थिति है। अपसु कारण भूताशु तस्मात, यस्मात शुरू किया था, तस्मात अपसु कारण भूताशु, जो जल है ना कारणभूत जल, कौन जल? अपंचीकृत वाले जो जल है, अन्य भूत के सहित अपंचीकृत अवस्था के जो जल है उस जल में, भूताशु सूत्र रूपाशु, कैसे है वो? सूत्र रूप में है वो, हिरण्यगर्भ रूप में है वो, अपंचीकृत अवस्था वाले उनमें सूत्र रूपाशु इति बुद्धिम विगत तस्मात अग्नि प्रतिष्ठता, इसलिए वह अग्नि उसी में कारणभूत जल में प्रतिष्ठित है। यह कहा क्यों? कार्य कारण को छोड़कर अन्यत्र नहीं सकता है, ये जो अग्नि है विराट है, ये कार्य है, तो उस सूत्रात्मा को छोड़कर नहीं रह सकता, ये कहा है भारतीकार ने, ऐसे कहा। आगे भाष्य में कहते हैं आगे, एवं इमे लोका अपसु अंतः इति श्रुति, श्रुति भी ऐसे बोलती है, एवं इमे लोका, इस प्रकार ये जो लोक है ना भूरादि लोक, जो स्थूल जगत है, कौन जगत? इमे लोका जो अभी विराट रूप में दिख रहे हैं जो लोक, इमे लोका अपसु अंतः, जल के, जल में प्रतिष्ठित है, जल के भीतर है, जल के मध्य में, ऐसे बोलती है श्रुति। ये श्रुति कहीं अन्यत्र की श्रुति है ये। अब उसका फल बताना चाहते हैं, क्या है? अवांतर फल, मुख्य फल तो इसकी उपासना, एक ही उपासना है, माने ये दोनों मिलकर के एक ही उपासना है, अश्वमेध ब्राह्मण और अग्नि ब्राह्मण मिलकर एक ही उपासना है, जो अश्वमेध ब्राह्मण में फल नहीं बताया, इसके अंतिम कंध का जब आएगी मंत्र आएगा उसमें फल बताएंगे, पुनर् अपमृत्यु जयति, ऐसा आएगा, मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है, पुनर्मृत्यु नहीं होगी इसकी, इसका फल यही है उपासना का फल, ये दिखाना है। तो अवांतर फल दिखाते हैं, इस प्रकार जो उपासना करेगा, मुख्य फल तो अपमृत्यु को जीतना, मृत्यु को जीतना मुख्य फल होगा, आगे बताएंगे, अवांतर फल बताते हैं। यत्र क्वच तिष्ठ प्रतितिष्ठत इत्यादि है, यत्र क्वच एति, ऐसा मंत्र में है, यत्र क्वच माने यस्मिन् कस्मिंश्चित एति, जहां कहीं भी ये जाता है ये उपासक, ये जो अग्नि ब्राह्मण के उपासक है, अग्नि के उपासक है, विराट के उपासक, यत्र क्वचेति, जहां कहीं भी जाता है, तदेव माने तत्रैव, तदेव प्रतिष्ठति मंत्र में है, माने तदेव माने तत्रैव, उसी स्थान पर प्रतिष्ठित है, क्यों? विराट की उपासना की है, जहां भी जाएगी उसका उपास्य ही जगह है, वो क्या है? सारा ब्रह्मांड उसका उपास्य हो गया, तो जहां भी जाता है वह प्रतिष्ठित हो जाता है, माने यश से, ख्याति से, धन से, आदि से, सबसे प्रतिष्ठित हो जाता है, माने स्थितिम लभते, जहां कहीं भी जाएगा ये उपासक वही स्थिति को प्राप्त कर जाता है। ये गौण उपास, ये गौण फल है, मुख्य फल तो आगे बताएंगे, मृत्यु भाव को जीतना। कोशव कौन का प्रतिष्ठित होता है? जहां कहीं भी जाए वही प्रतिष्ठित होता है, बोला कौन ऐसा होता है, कौन है व्यक्ति? तो कहते कोशव कौन है वो, प्रश्न उठा तो कहते हैं एवं, एवं यथोक्तम भेदा इत्यादि है, एवं यथोक्तम अपसु प्रतिष्ठितत्व अग्नेर विद्वान विजानन गुणफल में तत्त कहा, इस प्रकार से जल में यह अग्नि प्रतिष्ठित है, माने अपंचीकृत जो जल है वो भी अन्य भूतों के सहित जो जल है, अपंचीकृत अवस्था वाले में पंचीकृत थूल अग्नि प्रतिष्ठित है, विराट प्रतिष्ठित है, ये समझना। ये जो जानता है अग्नेर विद्वान, अग्नि के जो इस प्रकार जानने वाला, विजानन ऐसे जानने वाला, गुणफल में तत्त, ये मुख्य फल नहीं है, मुख्य फल तो अपमृत्यु को जीतना है, यह है गुण फल है, गुण का फल है, अभी गुणी का फल नहीं, जो विराट उपासना का मुख्य फल होगा आगे बताएंगे, ये गुण का फल है, गुण वाले जो व्यक्ति का फल नहीं है, ये गुण का फल है, ये गुण फल है, मुख्य फल नहीं कहा। एक दो तीन टिप्पणी है, गुणम इत्यर्थ, यहां प्रतिष्ठितत्व है ना, प्रतिष्ठितत्व कहा उसका अर्थ गुणम। अच्छा, दो नंबर में कहते हैं भिजानन का अर्थ उपासीन, ऐसे उपासना करने वाला, देखो उपपूर्वक आश उपवेशने धातु है, उससे सानस प्रत्यय करेगा तो उपासीन बन जाता है, लटा सत्री सान तो प्रथमा समान अधिकार ये सूत्र है, तो वहां सानस करने पर आना बचेगा। तो इधर आस धातु अदादि का है, सपादि होना नहीं है, ऊपर आस रहेगा, आगे सानस का आस आना रहेगा, उस स्थिति में क्या होता है ईदासा सूत्र आता है, होता है आस धातु से परे सानस को इकार हो बोलता है ईदास ईद आस, आस धातु से परे जो सानस होगा उसको ई होगा, तो आधे पर से लगेगा पूर्व निमित्त मन के पर में कार्य आधे पर से लगेगा तो सानस के आकार को इकार हो जाएगा, आश ई न आशी न बन जाता है, आश उपेषण धातु से सानस करने पर आशी न शब्द हो जाता है बैठने वाला, यही है एक प्रतिष्ठित माने विजानन माने आशीन, ये अर्थ गति टिप्पणी में इस प्रकार उपासना करने वाले उपासीन उपासना करने वाले का एक। तीन नंबर है गुण फलम, ये तो कहा गुण ये गुण मात्र उपास्ते फलम न तो गुणी उपास्ते फलम, ये तो गुण के फल है, तत्त अंगों में तत्त दृष्टि करने से फल मिल रहा है, क्या फल मिल रहा है, ये अंगी का उपासना नहीं अंगों का उपासना हुई, किसकी हुई, पूर्व उसके शीर पर पूर्व दृष्टि पूर्व दिशा दृष्टि करना, उसके पूंछ पर पश्चिम दिशा, ये क्या है अंगों के फल है, ये मुख्य अश्व का उपासना तो हुई नहीं है, जो अंगी है उसका उपासना नहीं है, उसका मुख्य फल तो आगे बताएंगे अपवृत्ति में जाएगी, ये गुण फल है, गुण का फल है, तत्त अंगों के उपासना से फल मिला उसको, जहां कहीं जाता है वहीं प्रतिष्ठित होता है उपासक, ये फल आया कि विराट उपासना है तो विराट माने पूरे विश्व में व्याप्त है वो, तो जहां भी पहुंचेगा वो उपासक के लिए फल मिलेगा, ये गुण फल है, गुण का फल तत्त अंगों का फल है, और गुणी का फल तो आगे बताएंगे अंतिम में सप्तम मंत्र बताएंगे अपमृत्युम जयते ही, ऐसा आएगा अब मृत्यु को भी जीत लेता है, ऐसा आएगा। ठीक है, से देखें कोशौ त्रेधा भाव से करता है विवक्षा, स त्रेधा आत्मान व्यकुरतम है, स बोला वह, वह माने कौन है वो, उसने अपने को तीन प्रकार किया ऐसा, तो वो सर्वनाम से बोल दिया, सा सा माने वह, वह कौन है वो, नाम नहीं लिया सर्वनाम से बोल दिया है, स त्रेधा आत्मान व्यकुरता, वो उसने अपने को तीन भाग में बंटवारा किया ऐसा बोलते हैं, तो कहते हैं कौन है वो अश्य त्रेधा अभाव से करता, इस त्रेधा अभाव तीन प्रकार करने वाला कर्ता कौन है, ये विवक्षा में स्वयं एव कहते हैं, स्वयं वो हिरण्य गर्भ स्वयं ने अपने को तीन भाग दिखाया, स्वयं एव ऐसा स्वयं एव बोल दिया, अच्छा स्वयमेव, अच्छा स्वयमेव कार्यक्रम संघात व्यकुरता इत्यादि है, स्वयं ही हिरण्यगर्भ ही अपने को तीन भाग में कार्यक्रम संघात से तीन रूप में दिखाया, ये बोलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं कथम एकस्य त्रिधत्व अन्यथा वा कथम एकत्व, एक का तीन कैसे होगा और तीन हो गया तो फिर एक कैसे होगा, कथम एकस्य त्रिधत्व एक का तीन कैसे, तीन भाग कैसे होगा और तीन भाग यदि हो गया है फिर एक कैसे हो पाएगा, ये प्रश्न है, एकीका में ये प्रश्न किया, कथम एकस्य त्रिधात्व एक का तीन प्रकार कैसे होगा और अन्यथा वा अथवा द्वितीय तीन भाग यदि हो गया तो फिर कथम एकत्व, फिर एकत्व कैसे होगा, ये आने पर का कथम, ये प्रश्न यही है, कथम ये प्रश्न है भाष्य में जो प्रश्न किया, कथम त्रेधा तीन प्रकार के कैसे, तो टिप्पणी नौ नंबर की टिप्पणी में कहा माने अन्यथा त्रिधा त्रिविधत्व अभिभव, यदि तीन भाग हो गया समझने पर फिर एक कैसे होगा, एक का तीन कैसे होना और तीन हो गया तो एक कैसे होना, ये प्रश्न हुआ कथम त्रिधा इति, आह करके बोलेंगे सिद्धांति, सिद्धांत कहते हैं देखो भाई एक का तीन होने में कोई आपत्ति नहीं और तीन का एक होने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अध्यारोप अपवाद न्याय होता है, मिट्टी का दृष्टांत देते हैं, मृदो घटसरावादि अनेक रूपत्व, अनेक रूपत्ववत धीराजो बहु रूपत्व साधे, ये सिद्ध करना चाहते हैं, देखो जैसे मिट्टी का घटसरावादि अनेक रूप हो जाता है, कार्य रूप से अनेक हो जाता है, हो जाती है मिट्टी, मृद मिट्टी के घटसरावादिवत अनेक रूपत्ववत, अनेक रूप जिस प्रकार होता है मिट्टी का उसी प्रकार धीराज माने विराट माने जो विराट भाव को प्राप्त हुआ हिरण्यगर्भ विराज, या टिप्पणी पांच नंबर के ना विराज में माने विराट विराट भावापन्न से हिरण्यगर्भस्य विराट भाव को प्राप्त हुआ जो हिरण्यगर्भ है उसका तीन भाग होना संभव हो, जैसे मिट्टी अटसरा अनेक रूप हो जाती है, ठीक इस प्रकार ये भी तीन रूप होने की आपत्ति है। अध्यारोप है आरोप और तीन होने के बाद भी एक हो जाता है, घटसराबादी मिट्टी रूप से देखने पर मिट्टी है वो, यही है अध्यारोप और अपवाद लगा करके तीन रूप भी हो जाता है, एक तीन होने पर एक भी होता है, जैसे मिट्टी अनेक रूप भी हो जाती है और फिर वो अनेक रूप में वृत्ति का दृष्टि करने पर एक ही रूप है वो, ऐसे यहां ही भी इसी प्रकार है ये कहना चाहते हैं। इसी को बताया आदित्यम तृतीयम आह शब्द से कहा आदित्यम तृतीयम अग्नि वायु अपेक्षया, आदित्य तृतीय है अग्नि वायु की अपेक्षा से, त्रयाणाम पूर्णम अकुरुता माने इति अनुवर्तित, पूर्व से अकुरुता लाना, वहां व्यकुरुता है ना पूर्व में त्रेधा आत्मान व्यकुरुता, यहां भी आदित्य तृतीयम अकुरुता, आदित्य को तीसरा बनाया, यहां अकुरुता पूर्व से अनुवृत्ति लाना है कहा अनुवर्तते, कहा अकुरुता इति अनुवर्तते पूर्व पूर्व से, या आदित्यम तृतीयम अकुरुता ऐसा अन्वय होगा क्रिया का अन्वय होगा ये कहा, तथा आदित्य आदि अपेक्षया आदित्य अग्नि अपेक्षया वायु तृतीयम, आदित्य अग्नि की अपेक्षा वायु तृतीय है, तथा वायु आदित्य अपेक्षा अग्नि तृतीयम इति दृष्टि में बोल दिया भाष्य में, टीका में कहते हैं आगे कथम अग्नि तृतीयम इति अश्रुतम कल्पते, अग्नि तो यह सुनाई नहीं पड़ा मंत्र में, आदित्यम तृतीयम आदित्य तृतीयम वायु तृतीयम इत्यादि इति तो है किंतु अग्नि तृतीयम तो नहीं बोला है, तृतीय नहीं बोला अग्नि को, तृतीय बोला नहीं अग्नि शब्द है ही नहीं, तो आपने कैसे जोड़ दिया अग्नि को, भाष्यकार से पूछा जा रहा है, मंत्र में तो अग्नि शब्द का तो उच्चार है ही नहीं तृतीय करके, कथम अग्नि तृतीयम अश्रुतम कल्पते, जो नहीं सुना हुआ अग्नि की तृतीय कल्पना कैसे किया जाता, ये प्रश्न आए तत्र कहते सामर्थ्यात्, अरे बाबा यदि अग्नि न हो तो तृतीय संख्या पूरी नहीं होनी थी, अग्नि और वायु और आदित्य में दो हो जाते, वहां तृतीय शब्द आया है वो पूर्ण प्रत्यांत है, कौन सा प्रत्यय है तीसरा को पूरा करने वाले को तृतीय बोला जाता है, यदि अग्नि न हो तो दो ही रहेंगे वो, तो दो में तो तृतीय शब्द का प्रयोग नहीं होगा, सामर्थ्यादि बोला बाल सामर्थ्य से तुल्यत्वात्, सामर्थ्य तुल्य जैसे अन्यत्र तृतीय बोलने पर तीन होते हैं, क्या होते हैं अन्यत्र माने अभी आप यहां तो अभी अग्नि शब्द ने बोला बोला नहीं है किंतु अन्यत्र जब देखते हैं तो तृतीय बोलने पर तीन व्यक्ति होते हैं, वहां तीन को पूरा करने वाले को तृतीय कहा जाता है अन्यत्र, सामर्थ्यात् तुल्यत्वात् त्रयाणाम संख्या पूर्णत्वे, जैसे अन्यत्र होता है इस प्रकार यहां भी संख्या पूर्ण में समान है, इसलिए अग्नि की भी यहां कल्पना करनी चाहिए, अग्नि तृतीय है, यदि अग्नि तृतीय नहीं होता तो वायु तृतीय नहीं हो पाएगा, आदित्य तृतीय नहीं हो पाएगा, टीका हम कहते हैं वायु आदित्योर अग्निरपि संख्या पूर्ण तो शक्ति, जैसे वायु और आदित्य में तृतीय संख्या पूर्ण करने की शक्ति है, उसी प्रकार अग्नि भी तृतीय संख्या पूर्ण करने की शक्ति है, वायु आदित्योरिव जैसे वायु और आदित्य के समान अग्निरपि जो अग्नि है वह भी उसका भी संख्या पूर्णत्व शक्ति, संख्या पूर्ण करने की शक्ति उसमें भी है, होने से अविशिष्टत्व पूर्ण करने की शक्ति समान है, जैसे वायु में तृतीयत्व आ सकता है संख्या पूर्ण करता है आदित्य करता है उस पर अग्नि भी करेगा, समान होने से अविशिष्टत्वात् अग्निम तृतीयम अग्रुत इति उपसंख्यायते, अग्निम तृतीयम अग्रुत इति उपसंख्यायते, उपसंख्यायते माने नौ की टिप्पणी में कहा माने कल्प्यते इत्यर्थ, छह की टिप्पणी कल्प्यते इत्यर्थ कल्पना हो जाती है, मंत्र में न कहने पर भी कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है उपसंख्यायते माने कल्प्यते ये अर्थ है कल्प्यते इत्यादि का आगे कहते हैं टीका में स त्रेधा आत्मानम इति च उपक्रमात इत्यर्थ, क्यों उपक्रम आरंभ कहां से हुआ है, स त्रेधा आत्मानम व्यकुरुता यहां से आरंभ हुआ है, तो तीन तो मानना ही पड़ेगा, या अग्नि न कहने पर भी अग्नि को लेना पड़ेगा, क्यों आरंभ कहां से हुआ है, स त्रेधा आत्मानम व्यकुरुता यहां से आरंभ हुआ है, तीन प्रकार अपने को बनाया तो तीन प्रकार बनाने के लिए अग्नि चाहिए, उसके बिना बनेगा नहीं, क्यों अन्यत्र ये तीनों की उपासना देखी जाती है, इसलिए यहां भी अग्नि ही है वो तृतीय की संख्या पूर्ण करने में समझना पड़ेगा, अन्यत्र माने यहां अभी जो चलते चर्चा ये विराट को छोड़कर अन्यत्र जो उपासना होती थी तो लोग किसकी उपासना है? अग्नि की वायु की आदित्य की इनकी उपासना करते हैं, इसलिए यहां भी अग्नि ही लेना होगा तृतीय संख्या पूरा करने के लिए कहना चाहते हैं। आगे प्रश्न टीका में ननु किमयम त्रेधा भावो विराट स्वरूप मर्दन क्रिय थे महिष तस्मिन सत्य व युक्त विरोधात अतः पूर्वादि शंका करता महाराज, ये तीन प्रकार होना क्या है, ये विराट स्वरूप के नाश करके किया जाता है तीन प्रकार, माने तीन टुकड़ा कर दिया जाता है विराट शरीर को। या ऐसा किम अयम त्रेता भाव, ये तीन प्रकार क्या है? ये तीन प्रकार आपने जो बताया वो क्या है? विराट स्वरूप बमर्दे ने क्रिया ते त्रेता भाव, विराट स्वरूप को नाश करके तीन बनाया जाता है अग्निवायु आदित्य। नहीं स त्रेधा आत्मान, नहीं स तस्मिन सत्य वयुक्त, नहीं जब तक विराट रहेगा तब तक वो त्रेधा भाव हो नहीं पाएगा। नहीं माने नकार है, स तस्मिन सत्य व, स माने त्रेधा भाव, वो तीन प्रकार जो होना है, तस्मिन सत्य व जो विराट के होते हुए नाश किए बिना विराट के होते हुए एक ही रहेगा वो, न युक्त युक्त नहीं है, तीन प्रकार होना संभव नहीं है। क्यों? विरोधात माने एक भी रहे और तीन भी हो जाए, ऐसा संभव होगा क्या? व्यक्ति भी बना रहे तीन भी हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है, विरोध है। तो ये त्रेधा अभाव क्या है, ये प्रश्न है यहां। ननु किम अगम त्रेधा अभाव, विराट स्वरूप मर्दन क्रिया थे, क्या त्रेधा अभाव विराट स्वरूप को नाश करके किया जाता है? माने ही माने अस्मात स मान त्रेधा अभाव, स के लिए त्रेधा अभाव, तस्मिन सत्य मैंने विराट के होते हुए भी न युक्त, वो नकार को लागे यहां जोड़ना, विराट के रहते रहते एक को रहते रहते तीन होना तो संभव नहीं है। विरोधात क्यों? विरोध होगा, एक भी होना तीन भी होना संभव नहीं है, तो इसके मतलब विराट को नाश करके ही तीन भाग होगा, ये प्रश्न उठा पूर्वादि का, उत्तर देते सिद्धांत आह करके। या सात की टिप्पणी आठ की भी है, सात आठ, स माने त्रेधा भाव, ठीक है, जो स पद है उसका अर्थ है त्रेधा भाव। तस्मिन माने विराट स्वरूपे है, तस्मिन सत्य व न युक्त, पूर्व में नकार है, विराट स्वरूप के रहते रहते तीन होना तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब विराट स्वरूप को नाश करके तीन भाग करना है, तो सिद्धांत करना आह स एष इत्यादि भाष्य में कहा, स एष प्राण, जो हिरण्य गर्भ, प्राण माने हिरण्य गर्भ, वही जो हिरण्य गर्भ है वह सर्वभूतानाम आत्मा भी, सारे भूतों के स्वरूप होने पर भी, माने प्राणी मात्र के थूल जगत के स्वरूप है वो, क्यों? जैसे घट के स्वरूप मिट्टी है, कारण स्वरूप होता है कार्य का, सर्वभूतानाम जो उत्पत्ति मताम जितने उत्पन्न होने वाले हैं उनके स्वरूप होने पर भी अग्निवायु आदित्य रूपेण विशेषतः स्वयं व मृत्यु आत्मा त्रिधा विहित, अग्निवायु आदित्य रूप से अपने रूप से तीन प्रकार हुआ है वो, विराट को नाश करके तीन प्रकार नहीं हुआ, स्वयं हिरण्य गर्भ ही अपने रूप से तीन प्रकार हुआ है, जैसे मिट्टी घड़ा सराव आदि रूप से अनेक रूप हो जाती है, फिर भी मिट्टी का नाश नहीं होता वहां, इसी प्रकार हुआ है उपाधि के कारण। क्या तृतीय, ये माने दो की अपेक्षा तृतीय हो जाता है, दो हो चुके हैं वो तृतीय बनेगा, तृतीसरा, प्रथम नहीं, वो तो एक माने तीन बोलेंगे वायु को, जब तीन बोलेंगे तो अग्नि और आदित्य हो जाएंगे, पहले दो होंगे, दो पहले है, उसके बाद में जो आएगा उसको तृतीय बोलते हैं, दो पहले से विद्यमान होते हैं और बाकी जो अब आएगा वो तृतीय होता है, ऐसा होता है, पहले से दो विद्यमान होते हैं, जहां तृतीय बोलना होगा दो तो विद्यमान पहले रहेंगे और अब एक जो आएगा उसको कहेंगे तृतीय। जैसे किसी के घर में दो पुत्र हैं अभी, तो अब जब आएगा तो वो तृतीय बोला जाएगा उसका, ऐसे होता है। तो प्रथम तो कोई भी ले सकते हैं, किसी भी प्रथम बनाओ वहां, प्रथम कोई भी बनाओ, माने दो व्यक्ति पहले से विद्यमान हो तो अन्य जो होगा वो तृतीय बनता है, कोई भी हो, वहां प्रथम द्वितीय से लेना कुछ मतलब नहीं है। हाँ द्वितीय जब होगा एक एक पहले से हो तो अभी आएगा वो द्वितीय होता है, तीन पहले से विद्यमान हो अभी जो आएगा चतुर्थ होता है, क्या होता है, हाँ उसको चतुर्थ बोलेंगे, ऐसा होता है। और पहले से चार हो अब जो आएगा पंचम कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पंच और पंचम में भेद होता है, पंच माने पांच और पंचम माने एक, पंचम का अर्थ एक होता है, कोई भी ले सकते, किंतु यहां वायु और अग्नि की आदित्य की चर्चा है, तो इसलिए अग्नि अन्यत्र उपासना में ये तीनों की उपासना देखी जाती है, इसलिए यहां भी अग्नि को ही लेना, इसके साथ तृतीय संख्या पूर्ति के लिए अग्नि को लेना, अग्नि शब्द मंत्र में नहीं कहा फिर भी तृतीय लेना, अग्नि को ये कहा है। अच्छा सयेष इत्यादि भाषा में कहा, सयेष प्राण सर्वभूतानाम आत्मा भी, वही जो प्राण व हिरण्य गर्भ है सब भूतों का स्वरूप होता हुआ भी अग्निवायु आदित्य रूपेण विशेषता, विशेष रूप से अग्निवायु आदित्य तीन रूप से स्वयनैव मृत्यु आत्मना, अपने जो हिरण्य गर्भ रूप है, मृत्यु रूप है, क्योंकि मृत्यु ना एवं एकदम आवृतम आशित कहा था, मृत्यु रूप से कहा हिरण्य गर्भ को, मृत्यु आत्मना त्रेधा विहित, अपने से तीन प्रकार से विहित हो गया, जैसे मिट्टी ही माने घटधराव आदि रूप से विहित हो जाती है, इस प्रकार विहित हो विभक्त विभक्त हुआ है, जैसे मिट्टी विभक्त होती है घटधराव आदि रूप से, तंतु विभक्त होता है पटादि रूप से इत्यादि, न विराट स्वरूप उपमर्दन है, न विराट स्वरूप का नाश करके नहीं, ये भाष्य बता दिया। ठीक है, हमें आगे कहते हैं, यथा तंतु अवस्था अनुपमर्देना मूल कारणात पटो जायते। देखो जैसे तंतु को नाश किए बिना ही मूल कारण जो कपास आदि होगा, तंतु को नाश किए बिना भी पट की उत्पत्ति कर होता है, क्या होता है मूल कारण अंशु आदि माने कर्पास आदि मूल होगा, उसके बाद तंतु बनेगा, तो तंतु बनने के बाद में पट बनना है, तो वो मूल कारण जो रहेगा वो तंतु के नाश किए बिना ही पट आदि रूप में परिणत हो जाती। इस प्रकार इसको विराट को नाश किए बिना ही मूल कारण हिरण्य गर्भ है, वो तीन रूप में हो जाता है, अग्निवायु आदि रूप में हो जाता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं बताते हैं, यथा तंतु अवस्था अनुपमर्दन है ना, जैसे तंतु अवस्था को नाश किए बिना ही मूल कारण, वो तंतु का जो कारण होगा मूल कारण, उससे पटो जाए तो पट उत्पन्न होगा, तंतु का कार्य पैदा हो जाता है। ठीक, इस प्रकार माने विराट को नाश किए बिना ही हिरण्य गर्भ से ये तीन हो जाते हैं, कौन तीन, अग्निवायु आदित्य, ऐसा समझ रहा हूं या आयती, जिस प्रकार होता है तो उसी प्रकार, तथा सर्वेशां भूतानां प्राणतया, सबके सब स्वरूप के प्राण स्वरूप है वो, कौन, हिरण्य गर्भ, जो जनिमत पदार्थ जितने भी हैं उनके स्वरूप है वो, माने पंचीकृत अवस्था वाले के लिए अपंचीकृत वाले स्वरूप बनते हैं, वो अपंचीकृत अवस्था का स्वरूप है वो हिरण्य गर्भ, ये प्राणात्मना प्राण माने वही सूक्ष्म शरीर का पुंज है, इसलिए प्राण कहा उसको। तथा सर्वेशां भूतानां प्राणतया, सबके भूतों का स्वरूप होने से साधारणोपि अयम, यह साधारण है कौन, हिरण्य गर्भ, साधारणोपि अयम स्वयनैव स्वतंत्रेण अनुगतेन, स्वयं स्वयं ही स्वतंत्र जो अनुगत है कार्य में, कारण अनुगत होता है अनुगतेन, वृत्ति रूपेण त्रेधा विभागस्य कर्ता, वृत्ति रूप से अनुगत जो वृत्ति रूप से तीन भाग का कर्ता वही हिरण्य गर्भ हो जाता है, विराट को नाश किए बिना ही तीन भाग का कर्ता हिरण्य गर्भ हो जाता है। कहा न च एकस्य बहुरूपत्व विरोधो माया विवद उपपत्ति, क्या पूर्वादि शंका करके मारे एक का बहुत होना तो विरोध होगा, एक का बहुत कैसे होगा और बहुत होगा तो एक कैसे होगा, ये भी है, कहते देखो ना मायावी में, देखो ना जादूगर में, सिद्धांति बोल रहे हैं जादूगर एक से अनेक होता है, माने जादूगर जब हमारे सामने खेल दिखाता है उस काल में ऐसा लगता है एक जादूगर तो भूमि में है, अब लगता है कि वही जादूगर धागा को पकड़ता हुआ आकाश में गया ऐसा लगता है, और एक यहां आए एक ऊपर जाता हुआ दिखता है वो, और आगे लड़ाई लड़ाई हो रही कोई माने शस्त्र आदि चलते हुए पर ऐसा ख्याल आता है, बाद में फिर कुछ भी नहीं, वो भूमि वाला एक रह जाता है अध्यारोप और अपवाद, ऐसा ही है। तो दादा एक ऐसे बहुत तो रूप में विरोध है, एक का बहुत होने में, बहुत रूप होने में विरोध नहीं होता, क्यों, माया विभत उपपत्ति, जैसे जादूगर होता है एक ही होता है अनेक बन जाता है, वो अनेक बनना वास्तविक नहीं, वो आरोप है, क्या है, अध्यारोप है वो, और बाद में फिर वही एक ही रह जाना अपवाद है, ऐसे ही यहां भी है। तो हिरण्य गर्भ अध्यारोप काल में अनेक हो जाता है अग्निवायु आदित्य, बाद में फिर एक ही रूप हिरण्य गर्भ ही रहेगा, माया भी में देखा है ये दृष्टांत है, माया विभत ये कहा जादूगर में देखा है, इसलिए तस्य प्राची प्राची इत्यादि तात्पर्य मा, तस्य प्राची दीक्षिर इत्यादि का तात्पर्य बताते हैं, तस्य प्राची दीक्षिर इत्यादि जो बता हुआ है, इमौच इमौच इरमऊ इत्यादि बोला था, असौच असौच इरमऊ इत्यादि बोला, उसके तात्पर्य बताते हैं, तस्य कहा भाष्य में कहा तस्याश्य प्रथमजस्य, जो प्रथम ज है वो माने प्रथम पैदा हुआ जो विराट है, अभी थूल रूप में प्रथम उत्पन्न हुआ है उसका, अग्नेर प्रथमजस्य अग्नेर, पहला प्रथम उत्पत्ति जिसके प्रथमज, पहला उत्पत्ति को प्रथमज बोला जाता है, माने थूल में प्रथम है विराट अग्नि, वही अग्नि है उसका, अश्वमेध उपयोगी अर्कस्य, जो अश्वमेध के उपयोगी अर्क है ये अग्नि विराट, विराज जो विराट है इसका, चित्त्यात्मकस्य उपास्य है, क्या ये, ये उपास्य है विराट इसका, अश्व से दर्शन उच्चते, जैसे अश्व के दर्शन दिखाया था तत्त अंगों में तत्त दृष्टि करना, वैसे इस विराट की भी वैसे ही अश्व के समान ही अंग बना करके तत्त अंगों में तत्त दृष्टि करने को बोलते हैं। उसी प्रकार दर्शन कहा जाता, दृष्टि कही जाती है, उपासना कही जाती है, कहते हैं। ठीक है, मैं कहा उक्तानि विशेषणानि प्रकरण अविच्छेदार्थम अनुदेते है, कहते हैं। ये जो विशेषण लगाए, क्या विशेषण है? प्रथमजस्य अश्वमेध उपयुक्तस्य अर्कस्य विराजः चित्त्यात्मकस्य, ये चार पांच विशेषण लगाया है उस विराट की उपासना। चार पांच विशेषण लगाया, किस लिए लगाया इतने विशेषण? भाष्यकार ने चार पांच विशेषण जोड़ा हुआ है, षष्ट्यंत चार पांच पद हैं, एक विशेष होगा विराट, विराट जो है वो विशेष है, बाकी सब विशेषण है उसके, इतने विशेषण क्यों लगाया होगा? कहते हैं उक्तानि विशेषणानि, भाष्यकार में जितने विशेषण लगाया यहां, क्या क्या लगाया? प्रथमजस्य अग्निः उपयोग अश्वमेध उपयुक्तस्य अर्कस्य, ये चार, और चित्त्यात्मकस्य, पांच विशेषण किस विराट की, पांच विशेषण लगा रखा है। तो इसका तात्पर्य बताते टीका में, उक्तानि विशेषणानि, जितने विशेषण चढ़ाया है ये इसका, ये जो विराट का प्रकरण अविच्छेदार्थम अनुदे, प्रकरण विच्छेद न कहो, पूर्व प्रकरण ये प्रकरण एक ही है दिखाने के लिए, अश्वमेध ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण के तात्पर्य एक है, एक ही उपासना है दिखाने के लिए, प्रकरण विच्छेद न हो इसके लिए, प्रकरण अविच्छेदार्थम अनुदे, प्रकरण के अविच्छेद के लिए, विच्छेद न हो इसके लिए अनुवाद किए जाते हैं सब। नौ नंबर की टिप्पणी में कहा प्रकरण विच्छेदम नहीं, प्रकरण विच्छेदार्थम ऐसा छपा हुआ है पाठ, अविच्छेदार्थ मात्र चढ़ा देना चाहिए, प्रकरण अविच्छेदार्थम इति, एकमेव प्रकरणम इदम तथा आरभ्य, वहां से लेकर अभी तक एक ही प्रकरण है, अश्वमेध ब्राह्मण से लेकर अभी तक कोई प्रकरण में बदलाव नहीं है, तथा आरभ्य न तो भिन्नम, भिन्न प्रकरण नहीं समझना इसको, क्योंकि वहां जैसे अश्व की लोक देव काल की चिंता की हुए, ऐसे यहां भी करना इसमें भी यही है, न तो भिन्नम बोधय तुम इत्यर्थ, भिन्न नहीं ऐसे ज्ञान कराने के लिए इतने विशेषण चढ़ा दिया भाष्यकार ने, ये जो प्रथमजस्य अश्वमेध उपयुक्तस्य अर्कस्य अग्नेः इत्यादि अचित्यात्मकस्य सारे विशेषण इसलिए चढ़ाया, माने पूर्व और ये एक ही प्रकरण है, प्रकरण भिन्न नहीं है ये कहने के लिए है। टीका में कहते हैं अग्नि विषय दर्शन विधान में उच्यते, अब अग्नि विराट संबंधी दर्शन माने उपासना, इदानी उच्चते इस समय अब उपासना कही जाती है, अग्नि विषय माने विराट संबंधी, विराट अग्नि है उच्यते चेत नैवे इत्यादि पूर्वोक्त, पूर्वोक्त मनर्थक पूर्वादि बोलता है महाराज, यदि यहां विराट संबंधी उपासना बताना है तो पहले जो नैवे किंचन अग्नि आसित जो मृत्युनायु आवृतम आसित आदि व्यर्थ हो जाएगा, ये पूर्वादि कहते तो कहते सर्वाही कहते हैं, सबके सब उसकी स्तुति के लिए बोलना चाहते हैं। टिप्पणी है दस ग्यारह, दस में कहते हैं अग्नि विषय विराट विषय, अग्नि विषय माने विराट विषय दर्शन यहां कहा जाता है, तो नैवेह आदि व्यर्थ पड़ जाएंगे, पूर्वादि की शंका है, नैवेह इत्यादि पूर्वोक्तम, पूर्वोक्तम माने मृत्युना एवं आवृतम आसित इत्यादि व्यर्थ पड़ जाएंगे, जो पूर्वादि की शंका आ गई तो उत्तर देते हैं सर्वाही करके कहा, सर्वाही पूर्वोक्तोत्पत्तिर अश्य तुत्यर्थ इति अवचामः, पहले जो उत्पत्ति आदि बताई हुई है सबके सब ये इसके स्तुति के लिए है, ऐसा हमने पहले बोला 27 प्रश्न में बोला था, हयो भूत्वा देवान अभयता आदि में स्तुति के लिए कहा था, ऐसा ये कह दिया। स्तुतिमेव अभिनय थी, स्तुति का ही अभिनय करते हैं भाष्यकार, कैसी स्तुति हुई, कहते इत्थम शुद्ध जन्म थी, ऐसा स्तुति होगी क्या होगी, ये शुद्ध जन्म है, इसका कुल कौन है, ये विराट कहां से उत्पन्न हुआ है, हिरण्यगर्भ पवित्र आत्मा से हुआ है, इत्थम असो जन्म। सात नंबर टिप्पणी, सत्रेधा अभाव तो हो गया, अच्छा अनर्थकम, इसमें अनर्थकम यदि उपासना बोधक वाक्य शून्यत्व, यहां उपासना बोधक वाक्य नहीं है, यहां पूर्वादि बोलता है, माने पहले वहां ये क्या है मृत्युनायवे जब आवृत नैवे किंचन आशीर्वाद, उपासना बोधक वाक्य नहीं है तो व्यर्थ हो जाएंगे, पूर्वादि ने शंका की थी तो कहते हैं नहीं स्तुति के लिए है, ये कहा ये बता दिया सात नंबर में कहा, क्योंकि अनर्थकम यदि उपासना बोधक वाक्य शून्यता उद्भाव, पूर्वादि का कहना है उपासना वाक्य बोधक नहीं है, पूर्व नैवे किंजन अग्रे आशित में ऐसे में कोई उपासना बोधक वाक्य नहीं है, प्रकरण से यतस उपासना क्षत। और ये प्रकरण उपासना निष्ठा है और उपासना सुननी नहीं पड़ी कुछ, इसलिए प्रकरण का विच्छेद पूर्वादि कहता था ना, सिद्धांत कहते नहीं, वो स्तुति के लिए है, वो इसकी स्तुति के लिए है। ये स्तुति में वैदायति कहते इत्थम शुद्ध जन्म असौ शुद्ध जन्म इति, ये स्तुति है। ऐसा शुद्ध जन्म वाला है ये कौन, ये विराट पवित्र जन्म वाला है ये, ऐसा ठीक है। कर्वांग से अग्नि संस्कर्तव्यत्वात् चित्याग्नि शिरसि प्राची दृष्टि कर्तव्य, कर्म के जो अंग है अश्वमेध कर्म के अंग है ये, ये अग्नि जो है अश्वमेध कर्म के अंग है, तो कर्मांग से अग्नि कर्म के जो अंगभूत अग्नि है इसका संस्कर्तव्यत्वात्, इसे संस्कार करना चाहिए पड़ेगा, इसको संस्कृत बनाना होगा, क्यों कर्म के अंग है ये अग्नि, अश्वमेध कर्म के अंग है ये, इसलिए कर्मांग से अग्नि संस्कर्तव्यत्वात् संस्कार के युक्त होने से चित्याग्नि शिरसि जो उपास्य अग्नि है यहां उस सिर में प्राची दृष्टि कर्तव्य, उसमें पूर्व दिशा दृष्टि करना, तब संस्कारित होगा वो उस अग्नि के सिर में, ये करना प्राची दृष्टि सिर में पूर्व दिशा दृष्टि करना, ये कहा तस्य इत्यादि कहा था, तस्य प्राची दिक् शिरो बोला था, उस इस अग्नि के पूर्व दिशा सिर है ये कहा, मानी सिर दृष्टि कर सिर में पूर्व दिशा दृष्टि करना, ऐसा आरोप सादृशा मानी पूर्व दिशा तो सिर तो है नहीं, सिर में पूर्व सिर जो है पूर्व दिशा नहीं है, सिर में पूर्व दिशा दृष्टि करना है आरोप करना है, तो उसके कारण बताते हैं विशिष्टत्व सामान्यात, विशिष्ट है विशिष्टत्व सामान्यात, एक कहा विशेष है उत्कृष्ट है विशिष्टत्व सामान्यात, एक बता दिया था। शिरसो अनंतर भावित्वात तद बाहोर ऐसा अन्यादि दृष्टि महा, सिर के बाद में हाथ होते हैं इसलिए आग्नेय और ईशान कोण को बाहु समझना, ये कहा उसको बाहु दृष्टि करना उन दोनों कोणों में, दो हाथ दृष्टि करना ये कहा तस्य, अच्छा अशौच अशौच इत्यादि कहा था, अशौच अशौच ईशान्य आग्नेय ईर्मौ माने बाहु, ये दोनों हाथ हैं कहा, जब पूर्व दिशा की तरफ जिसका मुख होगा तो हाथ अगल बगल में रहेंगे, दक्षिण और उत्तर के साथ संबंधित जो कोण होंगे उसके साथ हाथ है, यही है ठीक है। कहते हैं कथम ईर्म शब्दो बाहुवाची, मंत्र में तो ईर्मव बोला हुआ है, अशौच अशौच ईर्मव, ईर्म शब्द हाथ के वाचक कैसे बनता है, बाहु का वाचक कैसे बनेगा ईर्म शब्द, प्रश्न उठा कथम ईर्म शब्दो बाहुवाची, ईर्म शब्द बाहु का वाचक कैसे होगा, ये शंका आई तो कहा तद उत्पत्ति आह, उस ईर्म शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं, व्युत्पत्ति क्या ईरयते गतिकर्मणा, कहा गति कर्म वाला है वो ईर धातु, चलन कर्म वाला है तो हाथ चलन वाला है, ये सादृश्य है यही बता दिया कि ईरयते गति कर्मणा, कहा ईर धातु से बना हुआ ईर्मा, मन प्रत्यय करके ईर्मा बना हुआ है ईर धातु से, तो इसलिए वो क्या गति कर्म वाला है माने गमन कर्म वाला धातु है, इसलिए आदमी गमन करता है चलना फिरना करता है, यही सादृश्य होने के कारण ईर्म का अर्थ बाहु कर दिया, भाष्यकार ने बताया ठीक है। मैं कहते हैं गत्यर्थ योगाद ईर्म शब्दों बाहु अधिकरोति, इत्यर्थ गत्यर्थ के समान होने से, जैसे ईर्गतो धातु से बना हुआ है वो ईर्म और हाथ भी चलना फिरना करता है, इसलिए गत्यर्थ समान सादृश्य होने से ईर्म शब्दो बाहुम अधिकरोति माने विषय कर दिया, हाथ को विषय करता है, यह अर्थ है यहां। तत्पुच्छादिशु प्रतीच्यादि दृष्टि अध्यक्षति, उसके जो पूछ आदि अग्नि तस्य माने तत्स्य पुच्छ तत्पुच्छ, उस अग्नि के जो पूछ आदि में अग्नि आदि दृष्टि करने में प्रतीच्या पश्चिम दिशा आदि दृष्टि करने में अध्यास करते हैं आरोप करते हैं, ये कहते हैं तत्पुच्छादिशु आठ की टिप्पणी में कहा जघन्य अंगेशु, पीछे के भाग का जो अंग है उनमें उत्कृष्ट अंग तो शीर हो गया, बाकी जघन्य अंग है उनमें, तो ये कहते हैं अथ इत्यादि कहा भाष्य में कहा अथ अस्य अग्नि प्रतिचिदिक पुच्छम, इस अग्नि के पश्चिम दिशा जो है उसमें पूछ दृष्टि, उसके पूछ में पश्चिम दिशा दृष्टि करना, ये कहा जघन्यो भाग पुच्छ माने हो तो जघन्य पीछे का भाग दृष्टि करना, ये बताया। प्रामुख से प्राग प्रत्येक दि संबंधात, पूर्व मुख वाले का पश्चिम दिशा के साथ संबंध होता है, और अशौच अशौच वायु भी नैत्य, अशौच अशौच से लेना है फिर वायु और नैत्य लेना है, वह सख्यऊ बोल दिया, मैंने शक्ति नहीं है, शक्त्यौ शक्ति शब्द अनुपुंस है, भाष्यकार ने शक्त्यौ का अर्थ शक्ति नहीं बोला है, क्योंकि शक्ति शब्द है ई को जीव में आएगा, नपुंसकार से सी सी को ई, सी का ई है, शक्ति नहीं बनता है, किंतु वह शक्त्यौ बोला है सूत्र में मंत्र में, माने व्यत्ययो बहुलम लिंग व्यत्यय करके बोला है, नपुंसक के जगह पर पुलिंग का प्रयोग हुआ है मंत्र में, इसलिए भाष्यकार ने शक्त्यौ का अर्थ कर दिया शक्ति नहीं, लोक में शक्ति नहीं बोलना पड़ेगा। पृष्ठकोण तो सामान्य अगल बगल है, वो पीछे के पृष्ठकोण है ये, ये कहा दक्षिणा से उदीची जा पार्श्व बोला हुआ है मंत्र में, उवैदिक संबंध सामान्य, दोनों दिशाओं के साथ संबंध होता है उसका, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ जिसका मुख होगा दक्षिण उत्तर के साथ समान संबंध होता है, पार्श्व भाग है। ठीक है, देव पृष्ठम द्यूलोक पृष्ठ, पृष्ठ में द्यूलोक दृष्टि करना, स्वर्ग दृष्टि करना, अंतरिक्षम उदरम इति पूर्ववत, और अंतरिक्षम देव पृष्ठम भी पहले भी ऐसे आया था अश्वमेध ब्राह्मण में भी, और अंतरिक्षम उदरम ये भी ऐसे आया था, समान है, यहां भी वहां भी वही आया, यहां भी यह समान है। एक कहा तो देव पृष्ठ ऊर्धत्व सामान्य से है और अंतरिक्ष उदरम सुशीरत्व सामान्य है इत्यादि। आगे ठीक है, हमें कहते हैं चित्त्यस्य अग्रे शिरसि बाहो प्राच्यादि दृष्टिकरण अनंतरम इत्यर्थ, अथ शब्द दिया है ना, अथ अथ अस्य अग्रे इत्यादि में जो अथ शब्द आया उसका अर्थ कर रहे हैं, माने चित्त्यस्य अग्ने शिरसि बाहो प्राच्यादि दृष्टि, माने इससे चित्त अग्नि में प्राची दृष्टि और बाहु किसे अग्नि कोण आदि में बाहु दृष्टि करने का अनंतर अनंतरम इत्यर्थ, अथ का अर्थ यही है। शक्ति पदम पृष्ठ निष्ठ उन्नता अस्तित्वय विषयम, कहते हैं शक्ति शब्द दिया ना, दक्षिण और उत्तर दिशा इसके वायव्य और नैऋत्य जो है दोनों, ये शक्ति नहीं बोला है इसको, शक्ति शब्द जो है शक्ति पद पृष्ठ निष्ठ उन्नत अस्तित्व विषय, जो पशु के जो पीछे के जो दो पैर के ऊपर के भाग में ना थोड़ा हड्डी उठी हुई होती है उसको लेकर के कहा ये, आगे के पैर में हड्डी उठी हुई नहीं होती, पीछे पीछे के जो पैर होंगे उसके माने पीठ के ऊपर हड्डी थोड़ी थोड़ी निकली हुई होती है, इसको लेकर बोला ये कहते हैं पृष्ठ के जो उन्नत भाग है उसको लेकर के कहा शक्तिपद। उभय शब्देना प्राची प्रतिची द्वयम गृह्यते, कहते हैं दक्षिणाच उदीचित पार्श्व उवेदिक संबंधात, कहा दोनों दिशाओं के साथ संबंध है उसका, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, क्यों पार्श्व भाग है, क्यों कहते हैं उस पशु का दोनों दिशाओं के साथ संबंध होता है, दक्षिण और इसके साथ उभय दिशा उत्तर और दक्षिण दोनों के साथ क्या संबंध रहता है, पूर्व में मुख है पश्चिम में पूछ है, तो दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं के साथ संबंध होता है, इसलिए उसको कहा पार्श्व भाग इत्यादि। उरसी पृथ्वी दृष्ट महा, छाती में पृथ्वी दृष्टि करने को कहा उस माने अग्नि की जो छाती है, क्यों जब पशु के समान है आकार में है तो छाती नीचे है उसके, और तीनों लोगों में पृथ्वी नीचे है तो पृथ्वी दृष्टि करने को दृष्टि कहा, इयम उराह कहा, ये प्रसिद्ध जो पृथ्वी उसके छाती है, उसके छाती में पृथ्वी दृष्टि करना ये बताया। उपास्य अग्निम उक्तम अनुवादते, उपास्य अग्नि के विराट विषय का उसको अनुवाद करते हैं, स एस इत्यादि भाष्य में कहा, स एसो अग्नि प्रजापति रूप हिरण्यगर स्वरूप है ये विराट, लोकादि आत्मक लोक देव काल स्वरूप है ये, ऐसा लोक दृष्टि से है, कई अंगों में लोक दृष्टि है, कई अंगों में काल दृष्टि है, कई अंगों में देव दृष्टि है, अपसु प्रतिष्ठित ये जल में प्रतिष्ठित है कहा। टीका में कहते हैं तस्य उपासनार्थेषु उपासनार्थम एव अपसु प्रतिष्ठितत्वं गुणम उपदिशति, माने उसके जो विराट की उपासना के लिए ही अपसु प्रतिष्ठितत्व जो कहा गुण उपदेश है, मुख्य गौण है ये, माने गुण गुण का फल है, क्या है जो जल में प्रतिष्ठित है करके जो उपासना करेगा तो ये होगा कि जहां कहीं जाएगा वहीं पर वो प्रतिष्ठित होगा, क्यों वो जल में प्रतिष्ठित है, ये जो उपासक जहां कहीं पहुंचेगा विराट रूप में सारा संसार वहीं प्रतिष्ठित होगा, ये गुण फल है, जल में प्रतिष्ठित होना गुण फल है, मुख्य फल तो आगे बताना है अपमृत्यु में जाए ऐसा आएगा, ठीक है गुणी का फल तो आगे बताएंगे बोलना है। अच्छा अग्नि ही इत्यादि कहा था, सयसो अग्नि प्रजापति रूपो लोकादि आत्मको अग्निर अपसु प्रतिष्ठित इत्यादि कहा। ठीक है हमें कहते हैं भूतांतर सहितानाम अपाम सर्वलोक कारणत्वात्, क्योंकि अन्य भूतों के सहित जो अग्नि है, अन्य जो चार भूत है उसके सहित जो जल होगा वह सब लोग का कारण होता है, सर्वलोक का कारण होता, सभी लोगों का कारण यही है, कौन, चारों भूतों के सहित जल होने से। अशेष लोकात्मको अग्नि, ये जो अग्नि है विराट अशेष संपूर्ण लोकात्मक है, ये तत्र प्रतिष्ठित है, इसलिए जल में प्रतिष्ठित है अग्नि का संभव, तत्र प्रतिष्ठित संभवती, जल में प्रतिष्ठित होना संभव है। इत्यत्र श्रुतियंतरम संवाद, इस विषय में अन्य श्रुति के संवाद देते हैं, क्या है, एवं इमे लोका अपशु बनता है, कहा ये सारे के सारे गुरु जल वाले हैं, जल वाले हैं, अपशु अंता जल में हैं, ऐसा ठीक है। मैं कहते हैं यथा एतेषु लोकेषु सर्वं कार्यं प्रतिष्ठितं, जिस प्रकार इन लोकों में सब कार्य प्रतिष्ठित है, तथा जिस प्रकार इन लोकों में सारे कार्य वर्ग प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार तथा इति यावत, उसी प्रकार ये भी जल में प्रतिष्ठित है। लोक शब्देन स्थूलानां भूतानां सन्निवेश विशेषा गृह्यन्ते, लोक शब्द से क्या लेना, थूल, थूल लोक को लेना, थूल जगत को लेना, लोक शब्द है ना स्थूलानां भूतानां, जो थूल पंचीकृत वाले जो भूत हैं उसका सन्निवेश माने मिलना, कभी कहीं अनेक रूप देख रहे हैं जो, इनको लोक शब्द से लेना ये बोलते हैं। अपशु भूतांतर सहितासु कारण भूतासु इति यावत्, ये कहते हैं अपशु प्रतिष्ठता में अपशु आया तो अपशु का अर्थ क्या लेना है, कहते हैं भूतांतर केवल जल ही नहीं, अन्य भूतों के सहित, भूतांतर सहितासु इमे लोका एवं इमे लोका अपशु प्रतिष्ठा है ना, ये जो लोक माने क्या है, जो नाना प्रकार से दिख रही वस्तु, लोक शब्द से लिया, ये जल में प्रतिष्ठित कर, केवल जल में नहीं अन्य कारणों से उक्त, भूतांतर सहितासु आकाश आदि भूतांतर के सहित जल है उसमें प्रतिष्ठित है, मानी स्थूल जगत सूक्ष्म में प्रतिष्ठित है, अर्थ आता है प्रतिष्ठित इति यावत कहा। फलश्रुति में व्याचस्ते, अब फलश्रुति है, जैसे अग्नि जल में प्रतिष्ठित है उसी प्रकार वो ये उपासक भी क्या होगा, जहां कहीं जाएगा माने वहीं प्रतिष्ठित होगा, फलश्रुति है ये बताना चाहते हैं। यत्र इत्यादि कहा है मंत्र में, कहा था यत्र कुछ एति तदेव प्रतिष्ठितत्व प्रतिष्ठति एवं विद्वान, ये एवं विद्वान, इस प्रकार जो जानने वाला उपासना करने वाला, यत्र कुछ एति जहां कहीं जाता है तदेव मन तत्र प्रतिष्ठति वहीं प्रतिष्ठित होगा, मंत्र में यही है, इसी का अर्थ किया, यही यत्र इत्यादि भाष्य में कहा था, ये भाष्य में कहा था यत्र कोचा माने यस्मिन कस्मिंचित एति, जहां कहीं भी जिस देश में पहुंचेगा वो उपासक गच्छति तदेव माने तत्र प्रतिष्ठति माने स्थितिम लभते, वहीं स्थिति को प्राप्त करता है, कोशव कौन प्राप्त करेगा, तो कहते एवं विद्वान, एवं विद्वान है मंत्र में, तो एवं यथोक्तम अपशु प्रतिशतम, जो अग्नि को जल में प्रतिष्ठित समझता हो, ऐसा उपासना करता हो, प्रतिष्ठितम अग्नि, अग्नि को जल में प्रतिष्ठित विद्वान माने विजानन ऐसे जानने वाला का गुण फलम एतद बोल दिया, ये गुण उपासक का फल है, ये गुणी का फल तो आगे बताएंगे, ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं अथ उपास्य फलम अपमृत्युम पुनः अपपुनमृत्युम जयति इत्यादि ना बक्षते है, उपासना का जो फल होगा गुणी उपासना का फल क्या, विराट उपासना का मुख्य फल होगा वह क्या होगा, अरे अपपुनर्मृत्यु में पुनर् अपमृत्युम, अप को मृत्यु के साथ जोड़ना, उपसर्ग जो होते हैं उसमें जोड़ना मृत्यु के साथ, पुनः अपमृत्युम जयति ऐसा फल होगा, पुनर्मृत्युम अपजयति, अपजयति क्रिया के साथ लगा देना अप को, जो पुनर् अपमृत्युम जयति अपमृत्यु को जीत लेता है ऐसा इत्यादि ना बक्षते, उपासना का फल तो वहां बताएंगे, इसके सप्तम कंडिका में बताएंगे, इस पुस्तक में 65 पृष्ठ में मिलेगा वो, ये ब्राह्मण वहां जाके पूरा होगा 65 पृष्ठ में, अभी तो 54 पृष्ठ में हम हैं, 65 पृष्ठ में जाकर के बोलेगा अपमृत्यु में जाओ, मंत्र में बोलेगा ये बक्षते किम इदम अस्थान फल संकीर्तन इत्यतः, या फिर फल का कथन यहां क्यों किया, उपासना का फल तो वहां बताना है, फिर यहां फल कथन कैसे कर दिया, जो इस प्रकार जानता है जहां कहीं जाएगा प्रतिष्ठित होता है, ये फल का कथन क्यों, ये गुण का फल है माने गुणी का फल नहीं है, गुणी का फल आगे बताएंगे, ये कहा गुण फल भी है, ये गुण का फल है माने जल में प्रतिष्ठित है, माने अपंचीकृत में ये थूली भूत जगत प्रतिष्ठित है जैसा समझता हो, तो जहां कहीं भी उपासक जाएगा उसको सर्वत्र स्थिति मिल जाएगी, ये गुण का फल है, तो गुणी होगा मुख्य फल आगे बोलेंगे, पुनर् अपमृत्युम जयति इत्यादि अप पुनर्मृत्युम जयति इत्यादि ना बक्षते, कहा चार की टिप्पणी में कहा इसको। नंबर दे दिया 1 2 7 माने अंतिम मंत्र है इसका, इस ब्राह्मण का अंतिम कंडिका है वो, उसमें फल बताना है, मुख्य फल वही बताएंगे। चलो समय हो गया है, यही रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।